قندوزی، سلیمان بلخی حنفی قندوزی، باب 67 صفحه 400 از کتاب درت الم، بله ایشون در ینابیع المودّة و درت المعارف عبدالرحمن بسطامی که از عالمان علم اعداد و حروف بود اینو نقل میکنه، میگه ان المهدی رضی الله عنه، امام زمان علیه السلام چون اهل سنتن رضی الله عنه، میگه ان المهدی رضی الله عنه یستخرج کتبا من غار به مدینه انطاکیه و یستخرج الزبور من بحیره تبریه فیها مما ترک آل موسی و هارون تحمله الملائکه ففیها الالواح و عصا موسی علیه السلام و المهدی اکثر الناس علما و حلما و علی خده الایمن خال اسود و هو من ولد الحسین ابن علی رضی الله عنهم. این عالم سنی در این رابطه چی میگه؟ مهدی علیه السلام که بیاد کتابایی رو از غاری در شهر انطاکیه خارج میکنه، فعلا در همین حد اجازه بدید تا بعد، خارج میسازد زبور را از دریاچه مازندران من بحیره تبریه، فیها و در اون دریاچه است مما ترک آل موسی و هارون، اون چه آل موسی و هارون و تحمله الملائکه اون تابود و فیه سکینت و موسی و غیره اینا همه رو، و فیه الواح و الواحی که بر حضرت موسی ناصل شد و عصای موسی، همه اینها در بحیره مازندران است، در یاچه مازندران است، مهدی علیه السلام بیاد اینا را از اونجا میاره بیرون. اینا حدیثه، شیعه هم نقل کرده ولی من دارم از سنی میخونم. اما منظور چیه؟ یعنی واقعا زبور افتاده تو دریاچه مازندران، امام زمان علیه السلام میاد دستشو میندازه در میاره؟ سکینه حضرت موسی و تابودی که در اون سکینه است، الوا حضرت موسی، عصای از تو دریاچه مازندرانه؟ یا با توجه به روایات میخواد بگه امام شأنش عجله، شیعیانی از امام زمان در اون خطه زندگی میکنن، عالمانی حتی در حوالی دریاچه مازندران و در انطاکیه هستند که اونا این قدرت های حضرت موسی را دارن، امام زمان اینا را به رخ مردم میکشه، تا چه برسه خود حضرت، مثل قضیه حضرت سلیمان و آصف ابن برخیا، وقتی میگه چه کسی میتونه تخت بلقیس رو به یک چشم به هم زدن حاضر کنه، قال الذي عنده علم من، خب خود از سلیمان نمیتونه، میگه اینا رو که شاگردای من میکنن، اینا رو که جوجه های من میکنن، هنوز نوبت به من نرسیده. امام زمان تشبیارن در این زمینه اگر مطرحه، شاگردای مکتب امام زمان این امور رو دارن.